سبھی کو پیار آ گیا کیوں بار عید ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بار عید ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بار عید ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا خوشی دن احمد مختار آ گیا آیا خوشی دن احمد مختار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا گھر آیا ملا کے سید ابرار آ گیا گھر ملا کے سید ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا اس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا اس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا کاما مینا کا دل برو دلدار آ گیا کاما مینا کا دل برو دلدار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا رحمتوں کی جھوم جھوم کر برسی گھٹائے رحمتوں کی جھوم جھوم کر برسی گھٹائے رحمتوں کی جھوم جھوم کر برسی گھٹائے رحمتوں کی جھوم جھوم کر برسی گھٹائے رحمتوں کی جھوم جھوم کر برسی گھٹائے رحمتوں کی جھوم جھوم کر برسی گھٹائے رحمتوں کی جھوم جھوم کر برسی گھٹائے رحمتوں کی جھوم جھوم کر رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا عرصہ جدائی کو ہوا اب تو بلائیے عرصہ جدائی کو ہوا اب تو بلائیے عرصہ جدائی کو ہوا اب تو بلائیے عرصہ جدائی کو ہوا اب تو بلائیے پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا پھر کاش رو رو کر کہوں سرکار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زدو غمخوار آ گیا